ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ان آیات میں کئی ایک مباحث بحث ہے ایک تو حاصل الآیات ایک رکوع تک آیات کا خلاصہ دوسری بحث آیات کی مناسبت گزشتہ آیات سے اور تیسری بحث الفاظ کی وضاحت اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم مناسبت کو مقدم کرتے ہیں آیات کی مناسبت گزشتہ آیات کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین جماعتوں کا تذکرہ کیا تو ان آیات میں تینوں جماعتوں کو دعوت دی جاتی ہے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف دعوی الطوائف الثلاثة إلى عبادة الله عز وجل تین طائفہ اور تین جماعت جن کا پہلے تذکرہ ہوا ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی طرف دعوت دی جاتی ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورت کی شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے متعلق بیان کیا ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ قرآن ہدایت کا سبب ہے تو قرآن ہدایت کا سبب ہے ہدایت تقوی کا سبب ہے اور عبادت یہ تقوی کا سبب ہے ہدایت کا سبب تقوی ہے اور تقوی کا سبب عبادت ہے عبادت کریں گے تو تقوی حاصل ہوگا اور تقوی حاصل ہوگا تو پھر قرآن سے ہدایت بھی ملے گی انسان کو ہدایت کا سبب قرآن قرآن ہدایت کا سبب ہے اور اسی طرح پھر یہ قرآن کن لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے؟ متقی لوگوں کا. تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے. تو عبادت تقوی کا سبب ہے. یہ دوسری مناسبت ہو گئی, اچھی مناسبت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بغیر انسان متقی نہیں بن سکتا. اس لیے بہت سارے عبادات کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی ذکر کیا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی مناسبت ہے. اسی طرح گزشتہ آیات میں اجمال ہے کہ یہ منافقین اور اس طرح یہ کفار, ان کی کفر کا سبب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض. منافق اس لیے منافق ہوتا ہے کہ اللہ کی صحیح عبادت نہیں کرتا, اور کفار کی کفر کا سبب یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کو نہیں مانتے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو. تو کفار اور منافقین کی کفر اور ان کے نفاق کے سبب کو بتلایا گیا ہے کہ نفاق کا سبب اور کفر کا سبب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید سے روگردانی ہے. حاصل الآیات رکوع تک آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ 21 نمبر آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی ہے اور اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے. 22 نمبر آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 دلائل ذکر کیا ہے, 3 دلائل, 2 دلائل پہلی ہے, اس میں 3 دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے توحید کی اس بات کے لیے, توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 3 دلائل پیش کیا ہے 22 نمبر آیت میں. 23 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان و صدق القرآن اور حقانیت الرسول, اور صدق الرسول بھی کہہ سکتے ہیں, 23 نمبر آیت میں اللہ نے اپنی رسول کی سچائی اور قرآن کی سچائی کو بیان کیا. 24 نمبر آیت میں دھمکی دی گئی منکرین قرآن کو, 24 نمبر آیت میں دھمکی دی گئی ہے منکرین قرآن کو. 25 نمبر آیت میں بشارت دی گئی اہل ایمان کو, 25 نمبر آیت میں بشارت دی گئی ہے اہل ایمان کو. 26 نمبر آیت میں بیان و حکمت الامثال, قرآن میں جو مثالیں پیش کی جاتی ہے ان مثالوں کی حکمت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ مثال پیش کرنے کا مقصد اہل ایمان کی ہدایت اور جو اہل کفر ہے ان کی ضلالت میں اضافہ کرنا. اور 27 نمبر آیت میں دھمکی دی گئی ہے تخویف العذاب الدنیوی, دنیوی عذاب کے ساتھ دھمکی دی گئی ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت کی کتاب کی اور اس طرح اللہ رب العزت کی عہد کی مخالفت کرتے ہیں. اٹھائیس نمبر آیت میں پھر دھمکی دی گئی, اور اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 28 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر 4 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, اور اسی طرح اس کے بعد والی آیت 29 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. 4 نعمت, 28 نمبر آیت اور 29 نمبر آیت اور 30 نمبر آیت. تم اللہ پر کیسے کفر کرتے ہو اس حال میں کہ اللہ نے آدم سے تمہیں وجود بخشا ہے، پھر اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ملائک کا مسجود بنایا ہے، یہ سب نعمتیں ہیں. فتلقى آدم من ربه، یہ چوتھا انعام ہے 37 نمبر آیت، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبے کو قبول فرمایا ہے. تو یہ 28 سے لے کر 37 نمبر آیت، یہاں تک اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انسان کو اپنے توحید کی طرف دعوت دی ہے. یہ تو بات ہو گئی حاصل الآیات، آیات کی خلاصے کے متعلق. تیسری بحث الفاظ کی وضاحت، تفسیر، مفہوم، فوائد ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو. الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور پیدا کیا ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. یا ایہا الناس، یہ خطاب قرآن کریم میں 18 بار استعمال ہوا ہے. یہ لفظ، یہ جملہ اور یہ خطاب قرآن کریم میں 18 بار استعمال ہوا ہے. غالباً یہ یا ایہا الناس خطاب اکثر مکی سورتوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں مدنی سورت میں یہ خطاب ذکر ہوا ہے، اس خطاب کا ذکر ہوا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے لیکن یہ آیت مکی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ مدنی سورتوں کی کل آیات مدنی ہوتی ہے، اور اسی طرح مکی سورتوں کی کل آیات مکی ہوتی ہے، مگر یہ کہ کوئی دلیل صریح موجود ہو، کوئی صریح دلیل موجود ہو کہ یہ آیات حقیقتاً مکی ہے جو کہ مدنی سورت میں درج ہے، یا یہ آیات مدنی ہے جو مکی سورت میں ہے. اس اصل کی مخالفت نہیں ہو سکتی مگر دلیل کے ساتھ. تو یہ کچھ قرآن کریم کی سورتوں کی ابتداء میں، اس طرح کچھ تفاسیر کی شروع میں ہے کہ یہ سورہ مدنیہ الا آیات کذا و کذا، یہ سورت مدنی ہے مگر فلان فلان آیات مکی ہے، یا یہ سورت مکی ہے فلان فلان آیات مدنی ہے. یہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. تو لکیر کا فقیر نہیں بننے چاہیے کہ جو کچھ لکھا ہو بلا تحقیق نہیں ماننے چاہیے. اصول ذہن میں رکھیں کہ اصول یہی ہے کہ مکی سورتوں کی کل آیات مکی ہوتی ہے، اور مدنی سورتوں کی تمام آیات مدنی ہوتی ہے. اور کبھی اگر ہم نے اس اصل کی مخالفت کرنی ہے اور کہنا ہے کہ یہ سورت تو مدنی ہے لیکن اس میں فلان آیات مکی ہے، یا یہ سورت مکی ہے فلان آیات مدنی ہے، تو اس بات کے لیے ہمارے پاس صریح اور صحیح دلیل کا ہونا ضروری ہے. دلیل کے موجودیت میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اسلوب مکی سورتوں کا ہے، یا یہ الناس کے ساتھ خطاب، لیکن یہاں پہ مدنی سورت میں ہے. اللہ رب العزت اس کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے. بھلا یہ اسلوب اور انداز مکی سورتوں کا ہے. مدنی سورتوں میں اکثراً یا الذین آمنو ہے، اس لیے کہ اکثر خطاب اہل ایمان سے کیا جاتا ہے. پھر یا ایہا الناس، اس کی مخاطب کون ہے؟ چار قول ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صرف یہود ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہود اور منافقین دونوں ہیں. یہ چاروں جو قول ہے یہ کمزور ہے، ضعیف ہے. صحیح قول یہی ہے کہ یہ تمام انسانیت سے خطاب ہے. جب اللہ رب العزت یا یوحناس کہہ کر کے خطاب کرتے ہیں تو اس میں مخاطب تمام انسان ہے، بلکہ اس میں جنیات بھی داخل ہے. یوحناس خطاب کا جو مخاطب ہے وہ تمام انسانیت ہے اور جنیات بھی ہے اس میں. جنیات اس لیے ہے کہ اگرچہ خطاب الناس کے لفظ کے ساتھ ہے لیکن انسان اصل ہے اور جنیات انسان کا تابع ہے. جس طرح کہ قرآن کریم میں اکثر خطاب مرد حضرات سے ہے لیکن خواتین اس میں بالطبع داخل ہیں، اس لیے کہ عورت مرد کا حصہ ہے، مرد کی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس لیے جہاں پہ خطاب مرد کی طرف ہے تو وہ خطاب عورت کی طرف بھی ہے، وہ مرد کا تابع ہے. تو اسی طرح انسانوں سے جب خطاب ہوتا ہے تو اس خطاب کے تحت جنیات بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان کے تابع ہیں، انسان کے تبع ہیں. اور کچھ جگہوں میں ان سے صراحتاً خطاب کیا گیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یا لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. کچھ جگہوں میں صراحت بھی ہے کہ تمام انسانیت سے یہ خطاب ہے. قرآن کریم کی جو کل خطابات ہے وہ 100 ہے، یا ایہا الناس اور یا ایہا الذین آمنوا، یہ کل خطابات 100 ہے. اس میں سے 18 جو خطاب ہے یا ایہا الناس ہے. اور یا ایہا الناس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دلیل ہے کہ ہر انسان میں استطاعت موجود ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے. ہر انسان میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو اس میں سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. اس لیے کہ خالق، یہ خالق کا خطاب ہے، اور خالق خطاب اسی کرتا ہے جس کے متعلق خالق جانتا ہے کہ یہ میری کلام کو سمجھ سکتا ہے، میرے خطاب کو سمجھ سکتا ہے، میری باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، پھر اللہ خطاب کرتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. سمجھ آتی ہے سب لوگوں کو. اور پھر قرآن سے خصوصاً عبرت لینا انتہائی آسان ہے. کچھ لوگ فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، اس حال میں کہ قرآن میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، آیات پھر دلیل پیش کرتے ہیں اور اپنی دلیل میں پھر غور بھی نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے عبرت لینے کے لیے. قرآن سے عبرت لینا آسان ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن کے تمام علوم کو جاننا انتہائی آسان ہے، اور قرآن کریم کے تمام اسرار اور اس کے رموز کو سمجھنا یہ آسان ہے. نہیں، قرآن سے عبرت لینا، قرآن سے عبرت پکڑنا یہ آسان ہے. ایہا الناس، جو لوگ قرآن کے نزول کے زمانے میں تھے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور جو نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں یا ابھی بھی نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوں گی، وہ سب اس میں داخل ہے. تنزیلا للمعدوم منزلۃ الموجود، جو معدوم لوگ ہیں اللہ نے ان کو موجود لوگوں کی، موجود لوگوں کا مقام دیا ہے، ان کو موجود لوگوں کے مقام میں اتارا گیا ہے. تو اس میں کل انسانیت داخل ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو. خطاب میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جو اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے وہ اہم ہے، وہ اہم ہے، اس لیے اسے خطاب کیا جاتا ہے. اعبدوا ربکم، تم عبادت کیے کرو اپنے رب کی. عبادت، عبادت کی تفسیر ایاک نعبد میں گزر چکی ہے، اب اس پوری بحث کو لوٹانے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی الحمدللہ. اپنے رب کی عبادت کیا کرو. عبادت کا لغوی معنی وہ ہم پیار پڑھ چکے ہیں کہ عبادت کا لغوی معنی ہے التذلل، اور پھر عبادت کی تشریح میں نے بتلایا تھا الحب التام والذل التام، اللہ کے ساتھ کامل محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کامل عاجزی، یہ عبادت ہے. ابن عباس تفسیر کرتے ہیں اعبدوا ربکم ای وحدوا ربکم، تم اپنے رب کی توحید کو مان لو، اپنے رب کی توحید وحدانیت کو قبول کرو، اس کی توحید بیان کیا کرو. اعبدوا ربکم، اس لیے کہ عبادت کی مشروعیت کا مقصد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے. اپنے رب کی عبادت کیا کرو. یہاں پہلے نہیں فرما کہ اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، نہیں، اپنے رب کی عبادت کیا کرو. گویا اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ربوبیت کو اپنی عبادت کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، تم رب کی عبادت کیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے، اس کی تمہارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. تو یہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ قرآن کریم کا جو ہر لفظ ہے وہ مناسب جگہ میں ہے. تو یہاں پہ اعبد اللہ، اللہ نے نہیں فرمایا اعبد ربکم، اعبد الرحمن، اعبد الرحیم، اعبد الملک، ایسا نہیں کہا. اعبد ربکم، اپنے رب کی عبادت کیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، اس کی تمہارے اوپر احسانات ہیں. اور رب کا کل معانی رب العالمین میں گزر چکا ہے، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. رب، رب میں خالقیت، مالکیت اور تدبیر، یہ تین اس کی جو ہے نا وہ خصوصیات ہے رب کی، کہ رب وہ ہے جو خالق ہے اور مالک ہے اور پھر مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے. تو ربوبیت کے کل صفات کا جو مرجع ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں، خالقیت، مالکیت اور تدبیر. اپنے رب کی عبادت کیا کرو، تمہارا خالق ہے اور تمہارا مالک ہے اور تمہاری زندگی کی نظام کا وہ مدبر ہے. الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ پہلی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. انسانوں پر اللہ رب العزت کی پہلی نعمت جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ خلقت سب سے بنیادی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان موجود ہو تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، موجود نہ ہو تو کس سے فائدہ اٹھائے گا، کیسے فائدہ اٹھائے گا. تو یہ خلقت، یہ بنیادی نعمت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس بنیادی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. بقیہ جو انعامات ہیں وہ اس پر مرتب ہوتے ہیں. انسان آدم سے وجود میں آیا تو پھر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور اللہ کا اس پر احسان ہوگا، موجود ہی نہ ہو تو کیسے فائدہ اٹھائے گا اور اس پر کیا انعام ہوگا. تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کیا مطلب یہ کہ آدم سے اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے. پھر ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو لوگ ہم سے پہلے تھے، ہمارے آبا و اجداد، وہ اس قابل ہے کہ ہم ان کی عبادت کیا کریں، ان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں والذین من قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی رب نے پیدا کیا ہے، وہ بھی مخلوق ہے. تو جو مخلوق ہے وہ عبادت کی حقدار اور عبادت کے لائق نہیں ہے، مخلوق کمزور ہے، ضعیف ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ تمہارے اوپر صرف رب کا احسان نہیں ہے، بلکہ تم بھی رب کا احسان مند ہو، اور تمہاری جو آبا و اجداد ہیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی احسان مند ہے، احسان کا احسان مند ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو سب اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی شخص، کوئی پیر، کوئی مرشید، کوئی عالم، کوئی نبی عبادت کی لائق نہیں ہے. والذین من قبلکم، من قبلکم سے مراد گزری ہوئی امتیں مراد ہیں. اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ لعلہ، اس کا لغوی معنی شک اور رجا ہے. شک اور رجا، شاید، یہ شاید شک کا معنی ہے. اسی طرح لعلکم امید ہے، تو یہ شک اور رجا اللہ کے متعلق یہ استعمال کرنا درست نہیں ہے کہ اللہ کہیں کہ تم عبادت کرو، مجھے امید ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ شک اور رجا کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی اعلی رجاء منکم من تتقون، یا راجین منکم التقوی، تم عبادت کیا کرو، تمہیں اپنی عبادت سے یہ امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو اس رجا کا تعلق بندے سے ہے. اور دوسرا معنی قطرب نے کیا ہے. قطرب یہ ایک نح اور لغت کا امام ہے، اخفش کا یہ شاگرد ہے. قطرب کہتا ہے کہ لعلہ قرآن کریم میں کئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کئی، اور کئی کا اردو میں ترجمہ ہے تاکہ. لعلکم تتقون اے کئی تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ قطرب کا جو معنی ہے یہ بہترین معنی ہے، اس نے اچھا اصول بتلایا ہے، اشکال کو ختم کر دیا کہ لعلہ یہ کئی کے معنی میں ہے. عربیت میں یہ فصاحت ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لعلکم تتقون اے کئی تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ علت ہے، تتقون یہ علت ہے. کس چیز کی علت ہے؟ تین احتمال ہیں. پہلے احتمال یہ ہے کہ یہ خلقکم کی علت ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. دوسرے احتمال یہ کہ تتقون یہ اعبدو کی علت ہے، اعبدو ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو. کیوں عبادت کریں؟ لعلکم تتقون، علت یہ کہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ تتقون دونوں کے لیے علت ہے، یہ اعبدو کی بھی علت ہے اور خلقکم کی بھی علت ہے. لعلکم تتقون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو تاکہ تم میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یہ قول بہتر ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع التفسیر میں اس قول کو ترجیح دیا ہے، وہو ظاہر، یہ قول ظاہر ہے. عبادت کی علت بھی، یہ تقوی کو آپ عبادت کی بھی علت بنا سکتے ہیں اور خلق کی بھی عبادت بنا سکتے ہیں. رب کی عبادت کیا کرو تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. پھر یہ تقوی، اس کا لغوی معنی تو میں نے کیا ہے، ہدی للمتقین میں تقوی کی مکمل بحث الحمدللہ گزر چکی ہے. تو تقوی کا جو صحیح معنی ہے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اللہ کی اوامر کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نواہی سے اجتناب اور بچنا، یہ تقوی ہے. تو وہ تقوی انسان میں کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے پیدا ہوتا ہے. یہ دلیل ہے کہ جتنی بندے میں عبادت زیادہ ہو اتنے اس میں تقوی زیادہ پیدا ہوتا ہے، جتنی عبادت میں کمی پیدا ہوتی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خوف میں کمی پیدا ہوتی جائے گی، انسان کے تقوی میں کمی پیدا ہوتی جائے گی، دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کہ کثرت عبادت یہ خود دلیل ہے تقوی کی، تقوی کی یہ خود دلیل ہے کثرت عبادت. متقی انسان وہ ہوتا ہے کہ بس ہمیشہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احسان مند سمجھتا ہے کہ بس اللہ کے بے شمار احسانات ہیں میرے اوپر، اب یہ احسانات کی قدر اور شکر یہ ہے کہ میں اپنے جسم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگاؤں اور اپنے توانائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کر لوں. اس لیے ایک عبادت سے فارغ ہو کر کے دوسری عبادت کرتے ہیں, علم پڑھتے ہیں, علم پڑھنے کے بعد نفل پڑھتے ہیں, اس سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں, اس سے فارغ ہونے کے بعد کسی بیمار کے بیمار پرسی کی خاطر جاتے ہیں, کسی جنازے میں چلے جاتے ہیں, پھر جو ہے نا وہ دعا مانگتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, کسی مستحق کی تعاون کی خاطر چلے جاتے ہیں, کسی مسلمان کی کسی کام میں چلے جاتے ہیں. یہ احب الاعمال ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال, سب سے محبوب عمل اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہے, سرور تدخلہ علی قلب مسلم, یہ خوشی کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں پیدا کریں, احب الاعمال ہے. کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا, خوش کرنا احب الاعمال ہے. صحابہ نے کہا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او تقضی عنہ دینا, کسی مسلمان کے قرض کو اتار دینا, کوئی مسلمان مقروض ہے اس کے قرض کو ادا کرنا, یہ احب العمل ہے, اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. اس نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او تمشی مع اخیک فی حاجت, یہ سب سے محبوب عمل ہے کہ آپ اپنی کسی ساتھی کسی بھائی کے ساتھ اس کی کسی کام میں چلے جائیں, اس کو کوئی کام ہے اس کام میں آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں, یہ احب الاعمال ہے. تو دیکھیں اسلام میں کتنی جامعیت ہے. تو جو متقی لوگ ہیں وہ ہمیشہ احب الاعمال ڈھونڈتے ہیں, ایک عمل سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے عمل کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ تقوی کی دلیل کثرت عبادت ہے, زیادہ عبادت کرنا, ہر قسم کی عبادت کرنا, عبادت میں تنوع, قسم قسم ہر نوع کی عبادت کرنا, قلبی, لسانی, عملی, مالی, ہر طرح کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے کرنا. تو آیات سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ایہا الناس, اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پر شفقت ہے, اس لیے اللہ رب العزت بندوں سے خطاب کرتے ہیں, اللہ کی شفقت کی دلیل ہے. دوسرا یہ کہ دعوت تمام لوگوں کو دینی چاہیے, جیسے کہ اللہ رب العزت نے کفار کو, منافقین کو, یہود نصارہ سب کو دعوت دی ہے, تو ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری کہ ہم سب لوگوں کو دعوت دیا کریں, کافر کو بھی دعوت دے دیں, منافق کو بھی دعوت دے دیں, مشرک, مبتدیع, جو شخص جس گناہ کے اندر مبتلا ہے, بلکہ جو اہل ایمان ہے ان کو دعوت دینا. اہل ایمان کی جو دعوت ہے اس کو تذکیر کہتے ہیں, وہ بات تو اس کو آتی ہے لیکن پھر آپ بات یاد دلاتے ہیں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, تخلق بأخلاق اللہ, اللہ کا اخلاق ہی ہے کہ اللہ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہے, تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی اخلاق سیکھنی چاہیے, سب لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. اعبدوا ربکم, اس سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ داعی کی دعوت کی فہرست میں سری فہرست اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید ہونی چاہیے. ادھر ادھر کے قصے کہانی سنانا فضول باتیں ہیں, اور عوام الناس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, ان دروس سے دلچسپی لینا جس میں قصہ کہانی ہوتی ہے, یہ فضول باتیں ہیں. ان علماء کے دروس کی پابندی کیا کریں جن کی دروس سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کی توحید کی سمجھ آتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اللہ کی معرفت ہوتی ہے, انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو اعبدوا ربکم, یہ دعوت ہے, رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا اور توحید کی طرف لوگوں کو بلانا. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ توحیدی ربوبیت, یہ توحیدی الوہیت کی بہت بڑی دلیل ہے. توحیدی ربوبیت توحیدی الوہیت کی بہت بڑی دلیل ہے, جیسے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے توحیدی ربوبیت کو توحیدی الوہیت کے لیے دلیل پیش کی ہے. اعبدوا, یہ توحیدی الوہیت ہے, اللہ کی عبادت کیا کرو. ربکم, یہ اللہ کی توحیدی ربوبیت ہے. تو مشرکین توحیدی ربوبیت کو مانتے تھے, مثلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله, سورہ زخرف. یہ نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گی کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. تو تمہیں رزق روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. موت و حیات کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے. تو یہ ربوبیت کی جو لوازمات اور صفات ہیں, اس کو مشرکین مانتے تھے، لیکن یہ توحید ربوبیت جس توحید کے لیے دلیل تھی اس مقصد کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے. تو اصول یہ ہے کہ توحید ربوبیت یہ مستلزم ہے توحید الوہیت کو، اور توحید الوہیت یہ متضمن ہے توحید ربوبیت کو. دونوں تعبیرات میں فرق ہے. توحید ربوبیت یہ مستلزم ہے توحید الوہیت کو، اور توحید الوہیت یہ متضمن ہے توحید ربوبیت کو. توحید الوہیت کی ضمن میں توحید ربوبیت آ جاتی ہے، اس لیے کہ رب ہونے کے بغیر وہ الہ نہیں بن سکتا. مألو معبود وہی بن سکتا ہے جس میں ربوبیت کی صفات ہو. تو اس لیے الوہیت ربوبیت کو متضمن ہے، یعنی الوہیت کی ضمن میں ربوبیت آ ہی جاتی ہے. اور توحید ربوبیت یہ مستلزم ہے، یہ لازم بناتی ہے توحید الوہیت کو. تو یہ الوہیت کی سب سے بڑی دلیل ہے ربوبیت. اور ربوبیت کی پھر سب سے بڑی دلیل خالقیت ہے. رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، کیونکہ تربیت آپ کسی کی کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ پیدا ہوگا. آپ کسی کی تربیت کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ پیدا ہوگا. اگر وہ پیدا ہی نہیں ہے تو آپ تربیت کس چیز کی کریں گے؟ آدم کی تربیت کریں گے. تو ان باتوں کو سمجھ لیں، آسان باتیں ہیں. ربوبیت کی سب سے پہلے دلیل اور سب سے بڑی دلیل وہ خالقیت ہے. رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو. بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کی تربیت کریں گے نا. اگر بچے ہی نہیں ہے تو آپ کس کی تربیت کریں گے؟ آپ کہیں گے میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں. کون سے بچے؟ آپ کی شادی ہوئی نہیں ہے. تو یہ خالقیت ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں. والذین من قبلکم، اس سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ گزشتہ لوگوں کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم کا، خلقکم سی، کہ اللہ رب العزت جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی دلیل فوراً پیش کر دیتے ہیں. کوئی حکم جب اللہ ثابت کرتے ہیں تو اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں. تو مسلمان جو کہ اپنی دین کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے، اس کی بھی نشانی یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو اس کی دلیل پیش کرے. بلا دلیل بات کرنا یہ فضولیات بیوقوفی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم میری عبادت کیا کرو. دلیل، یہ حکم ہے کہ تم میری عبادت کرو. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں. رب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میں تمہارا خالق ہوں، تمہیں تمہیں نے پیدا کیا ہے. ہر بات کی اللہ دلیل پیش کرتے ہیں. لعلکم تتقون، سے فائدہ ثابت ہوا کہ تقویٰ سب سے اہم چیز ہے. یہ محتم بشان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے تقویٰ کی. اس لیے دیکھیں عبادت کا مقصد اللہ نے تقویٰ بتلایا ہے عمومی طور پر. خصوصی طور پر روزے کا مقصد اللہ نے تقویٰ بتلایا ہے. خلقت کا مقصد اللہ نے تقویٰ بتلایا ہے، تقویٰ. اور تقویٰ کی سب سے بڑی دلیل توحید ہے. مشرک متقی نہیں بن سکتا، مبتدع متقی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مشرک اور اسی طرح بدعاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اس چیز کے ذریعے سے جس کو اللہ نے مشروع نہیں بنایا. اللہ کی قوانین کی مخالفت کر کے اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ سے قریب نہیں ہوگا، دور ہی ہوتا جائے گا. مزداد المبتدع اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا. بدعاتی اپنی بدعات میں جتنی کوشش کرتا رہا کوشش کرتا رہا اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کی مخالفت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. تو آپ کسی کا قرب اس کی مخالفت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے. کوئی بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، ہر بات میں میری مخالفت کرے اور پھر مجھے کہے کہ میں تو آپ سے انتہائی قریب ہوں، بڑی آپ سے محبت ہے، میں اس کو مانتا ہوں، کبھی بھی نہیں مانوں گا. قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں گے. لعلکم تتقون، یہ تو دو دلائل ہو گئی. تیسری دلیل، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو سقف چھت بنایا ہے. انزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی اتارا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اس پانی کے ذریعے سے نکالا ہے اللہ رب العزت نے پلوں سے ہر قسم کی رزق روزی تمہارے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم اللہ رب العزت کے لیے شریک نہ بناؤ مقرر نہ کرو کسی کو وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو یہ دلائل ان کو دلائل عقلیہ کہا جاتا ہے عقلی دلائل الادلہ العقلیہ عقلی دلائل یہ دلائل آپ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ پڑھیں گے قرآن کریم کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیں تو قرآن کریم کا چھٹا حصہ وہ ادلہ عقلیہ ہے عقلی دلائل ہے عقلی دلائل عقل کی بڑی اہمیت ہے اللہ رب العزت نے 300 بار انسانی عقل کو مخاطب قرار دیا ہے اور انسانوں کی عقل سے اللہ نے خطاب کیا ہے لعلکم تعقلون تتفکرون تعلمون یہ الفاظ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو 300 بار اللہ نے خطاب کیا ہے ادلہ العقلیہ عقلی دلائل اس لیے کہ عقل اللہ رب العزت کی وجود کی دلائل میں سے بہت بڑی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود کے بہت سارے دلائل ہے تو ان دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل انسان کے عقل ہے تو ادلہ العقلیہ اس کو ادلہ کونیہ بھی کہتے ہیں ادلۃ الکونیہ کونی دلائل یعنی کائنات سے دلائل پیش کرنا کائنات سے دلائل پیش کرنا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کی خاطر دو کتابیں بھیجی ہے کتاب مفتوح اور کتاب مکنون دو کتابیں ایک کتاب مفتوح ہے کھلی ہوئی کتاب اس سے مراد یہ کائنات ہے جس سے ہر بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اللہ رب العزت نے جو آنکھیں دی ہیں اور دل دیا ہے عقل دی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ خصوصاً اس کونی دلائل میں کتاب مفتوح جو کہ اللہ نے کل کر رکھ دی ہے اس کتاب کو اس میں غور کر کے اپنے رب کو پہچان لیں اور دوسری کتاب وہ کتاب مکنون ہے پوشیدہ کتاب اس سے مراد قرآن کریم ہے اور آسمانی کتب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اپنی معرفت کی اس بات کے خاطر اپنی وجود کی اس بات کے خاطر دونوں کتابوں سے دلائل پیش کرتے ہیں کتاب مکنون سے بھی اور کتاب مفتوح سے بھی کتاب مفتوح یعنی جو کھلی ہوئی کتاب ہے اس کے دلائل بہت زیادہ ہے کہ اگر ان کو جمع کر لیں تو وہ قرآن کریم کا چھٹا حصہ بن سکتا ہے عقلی دلائل اور کونی دلائل کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود کی اس بات کونی اور عقلی دلائل کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود کو ثابت کرنا کہ اللہ موجود ہے اللہ کی وجود کو مانیں گے تو پھر اللہ کی توحید کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی معرفت کو قبول کریں گے بہت سارے لوگ اللہ کی وجود کو نہیں مانتے دوسرا مقصد عقلی دلائل میں وہ معرفت اللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے اللہ کی پہچان جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دلائل خصوصاً آسمان اور زمین کی بار بار دلیل پیش کی ہے کہ اللہ کی معرفت کا سبب ہے تیسرا مقصد اثبات التوحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے توحید کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل پیش کرتے ہیں اثبات التوحید چوتھا مقصد رد الشرک شرک پر رد کرتے ہوئی اور مشرکین پر رد کرتے ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقلی دلائل اور کونی دلائل پیش کرتے ہیں پنچواں مقصد اثبات المعاد قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں اثبات القیامت کے لیے چھٹا مقصد عظمت اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی شان کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل پیش کرتے ہیں خصوصاً آسمان 310 بار اللہ نے اس کو ذکر کیا قرآن کریم میں اس لیے کہ آسمان کی عظمت کو دیکھ کر کے اس ذات کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو اس کا خالق ہے. ساتواں مقصد ابن قیم لکھتے ہیں جلب قلوب العباد الى عظمت اللہ و محبتہ, بندوں کی دلوں کو ان دلائل کے ذریعے سے اللہ کھینچتا ہے اپنی عظمت کی طرف اور اپنی محبت کی طرف. اللہ کی ان دلائل میں غور کرنے سے انسان کی دل اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہ مقاصد ہے عقلی دلائل کا. تو جہاں پہ یہ دلائل آئیں گی, یہاں پہ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو وہاں پہ میں صرف اشارہ کر لوں گا کہ یہاں پہ عقلی دلائل کا مقصد یہ ہے. تو آپ یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں گے تو کل قرآن کی ادلہ عقلیہ کے بارے میں آپ کو بصیرت حاصل ہوگی. ہر جگہ ان دلائل کا ایک مقصد نہیں ہوتا عقلی دلائل کا. کہیں ان دلائل کا مقصد اللہ کی وجود ہے, کہیں ان دلائل کا مقصد اللہ کی معرفت کو ثابت کرنا ہے, حاصل کرنا ہے. کہیں ان دلائل کا مقصد اللہ رب العزت کی عظمت کو ثابت کرنا ہے. کہیں دلائل کو پیش کر کے اللہ رب العزت قیامت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. کہیں دلائل کو پیش کر کے اللہ رب العزت مشرکین پر رد کرنا چاہتے ہیں. کہیں دلائل کو پیش کر اللہ رب العزت اپنے توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ کما ہا ہونا, جیسے کہ یہاں پہ ہے. یہاں پہ اللہ نے عقلی دلائل پیش کیا ہے, مقصد کیا ہے توحید کی اثبات اور مشرکین پر رد, دو مقاصد ہے یہاں پہ. یہ ادلہ عقلیہ ہے. تدلہ عقلیہ اللہ نے ایک تو یہ پیش کیا کہ میں تمہارا رب ہوں, دوسری دلیل اللہ نے پیش کیا کہ میں تمہارا خالق ہوں, تمہارا بھی خالق ہوں اور گزشتہ لوگوں کا بھی خالق ہوں. تیسری دلیل یہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں بین اللیلونۃ والصعوبہ, بین اللیلونۃ والصعوبہ, اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے, بچھونا بنا دیا ہے. نہ زمین بہت زیادہ نرم ہے کہ اس کے اوپر رہنا یا کچھ بنانا یا بیٹھنا یا چلنا مشکل ہو, کیونکہ بالکل نرم ہو تو کیچڑ بنے گی زمین. اس کے اوپر چلنا, اس کو اوپر عمارت کھڑی کرنا, اس کے اوپر گاڑی چلانا غیر ممکن ہے. وصعوبہ, اور نہ اللہ نے اس کو اتنی سخت بنا دیا ہے کہ اس میں رہنا مشکل. اگر بہت زیادہ سخت ہو تو پھر بھی مشکل ہے اس کے اوپر رہنا. آپ زمین کیسے کودیں گی, آپ عمارت کی بنیادیں کیسے کھدائی کریں گی, اسے پانی کیسے نکالیں گی, تو پھر بھی مشکل ہوتی ہے. اللہ نے نہ اتنا اس کو سخت بنا دیا ہے نہ نرم. بین لینونۃ والصعوبہ, سختی اور نرمی کے درمیان اللہ نے اس کو بنا دیا ہے فرش. پھر اللہ نے زمین کو مکمل پہاڑ نہیں بنایا کہ جس میں رہنے کی جگہ نہ ہو, اور نہ اس کو مکمل ہموار بنا دیا کہ جس میں کوئی چپنے کی جگہ نہ ہو. انسان کو زمین میں ہموار زمین کی بھی ضرورت ہے اور پہاڑی علاقوں کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ نے زمین کو نہ زیادہ سخت بنا دیا ہے نہ نرم, نہ مکمل طور پر اس کو پہاڑ بنا دیا نہ مکمل ہموار. ایسا اللہ نے نظام مقرر کیا ہے زمین پر, اور ایسی نظام کے ساتھ اس کو بنایا ہے, ایسے نظم کے ساتھ کہ بالکل انسانی زندگی کے بالکل موافق, زندگی گزارنے کے بالکل موافق اور انسان کی تمام ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے زمین کو اس کیفیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. جعل لکم الارض فراشا, فراشا تو قالین ہو گیا, والسماء بناء, اور آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا ہے. عجیب چھت ہے, اتنا خوبصورت ہے, ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں بالکل نہ آنکھیں تک جاتی ہے اور نہ انسان کے دل کو برا لگتا ہے. جیسے دیکھتے جیسے آسمان کی طرف دیکھیں تو انسان کو ویسے خوشی ہوتی ہے, خصوصاً رات میں, اور جب فضا صاف ہو, ستارے ہوں تو دیکھیں تو بلا شک و شبہ انسان کے دل میں عجیب خوشی پیدا ہوتی ہے. اللہ نے خوبصورت آسمان بنا دیا ہے, یہ اللہ نے اس کو چھت بنایا ہے. اب خیمہ بن گیا ہے, یہی دو چیزیں ہیں خیمہ میں. اللہ نے فرش بھی دے دیا ہے اور چھت بھی ڈال دیا ہے. اب عمارت تیار ہو گئی, تو اس عمارت میں رہنے کے لیے اب کھانے پینے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی بندوبست کیا. وانزل من السماء ماء, اللہ نے اوپر سے پانی اتارا ہے. اب یہاں پہ آپ نے سما کا ترجمہ آسمان نہیں کرنا. کل آپ پڑھ چکے ہیں کہ سما کے کی تین معانی ہے، کل ما علی کا فہو سما کا، آپ سے اوپر جو بھی چیز ہے اس کو سما کہا جاتا ہے، اسی طرح بادل کو سما کہا جاتا ہے اور آسمان کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بارش آسمان سے نہیں آتی بلکہ بارش بادل سے آتی ہے، اوپر کی طرف سے آتی ہے، اللہ نے بادلوں سے یا اوپر سے اللہ نے پانی اتارا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو یہ پانی اتارنے کا جو نظام قائم کیا ہے، اس میں آپ غور کریں تھوڑا سا، اللہ رب العزت نے پانی اوپر سے اتارنے کا بندوبست کیا ہے، زمین سے بندوبست نہیں کیا، کیونکہ اگر اللہ رب العزت زمین سے بندوبست کرتے تو زمین کا بہت سارا حصہ پانی سے محروم رہ جاتا۔ جو سطحی زمین ہے، ہموار زمین ہے، اس کو تو پانی ملتا، لیکن پہاڑوں پر جو زمین ہے اور پہاڑوں پر جو درختیں ہیں، جنگلات ہے، سبزجات ہے، وہ تمام کے تمام پانی سے محروم رہ جاتے۔ اللہ رب العزت نے پانی کا نظام اوپر مقرر کیا ہے، اوپر سے بندوبست کیا ہے تاکہ زمین کے تمام حصوں کو پانی مل جائے۔ پھر اسی طرح یہ اوپر سے جو بندوبست ہے، یہ پھر نالیوں کی شکل میں نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو پھر یہ تمام انسانیت ختم ہو جاتے، مر جاتے لوگ، یہاں پہ ایک مرتبہ بارش ہوتی تو سب لوگ سیلاب میں مر جاتے، چلے جاتے، اور اس طرح زمین خراب ہو جاتی۔ اسی تو اللہ نے اس کو قطرات کی شکل میں نازل کیا ہے، قطرے کی شکل میں، یہ مسلسل ٹوٹی کی شکل میں یا کسی نہر کی شکل میں پانی اوپر سے نہیں آتا، اللہ نے اس بارش کو قطرات کی شکل میں، اس حال میں کہ ایک ٹائم میں جو بارش ہوتی ہے اگر اس سارے پانی کو جمع کیا جائے تو بحر بنتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو قطروں کی شکل میں نازل کیا ہے، بالکل کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ زمین کو نقصان ہوتا ہے، نہ مخلوق کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کی ان دلائل میں غور کرنے چاہیے، اس لیے اللہ نے بار بار لعلکم تتفکرون، لعلہم یتفکرون، لعلکم تعقلون کہا، تھوڑا سا اس میں غور کر لو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو عقل مند ہے وہ ہوتے ہیں جو ان کونی دلائل میں سوچتے ہیں، بےعقل لوگ نہیں سوچتے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یہ سبب ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے نکال دیا ہے، من الثمرات، یہ ثمرات کا لفظ قرآن کریم میں تین معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک ثمر پھل کو کہتے ہیں، جیسے سورہ نحل میں ہے 67 نمبر آیت۔ دوسرا ثمر اولاد کو بھی کہتے ہیں ایک تفسیر کی بنا پر، سورہ البقرہ 155 نمبر آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کے ایک تفسیر اولاد ہے، حدیث میں بھی ہے، هَلْ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِ عَبْدِ، جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے یا بیٹی تو اللہ ملائک سے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کی دل کے پل کو قبض کر لیا ہے، تو کیا کہہ رہا تھا۔ تو ثمر قرآن اور حدیث میں اولاد کو بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح ثمر، یہ فواقی جو عام پل ہے، ان کو بھی ثمر کہا جاتا ہے۔ اور کل ما خرج من الارض، زمین سے ہر نکلنے والی چیز کو بھی ثمر کہا جاتا ہے، جیسے سورہ کاف میں ہے، وَأُحِطَ بِثَمَرِهِ 42 نمبر آیت، تو فأخرج به من الثمرات، یہاں پہ کل ما خرج من الارض مراد ہے، صرف پل مراد نہیں ہے۔ پھر اللہ زمین سے جو چیزیں نکل جاتی ہے، اللہ نے پانی کے ذریعے سے اس کو تمہارے لیے رزق روزی بنا دیا ہے، نکال دیا ہے اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات، زمین سے نکلنے والے چیزوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق روزی اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اب اس خیمے کے اندر رہنے کے لیے یہ سبب ہے۔ فلا تجعلوا، یہ فا تفریعیہ ہے، اب پانچ دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت تفریح کیا کرتے ہیں، مسئلہ کیا نکالتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ رب العزت کے لیے شریک مقرر نہ کیا کرو۔ یہ جعل قرآن کریم میں کئی معنی ہے، اس کی جعل سیرہ کے معنی میں بنانا، جیسے یہاں پہ ہے، تم اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اسی طرح جعل نام رکھنے کے معنی میں، نام، جعلناه اي سميناه، جیسے انا جعلناه قرآنا عربيا، یعنی سمیناه قرآنا عربيا. اور اسی طرح جعل خلق کے معنی میں، ما جعل الله من بحيرة اي ما خلق الله من بحيرة، سورة المائدہ میں 103 نمبر آیت. اور اس طرح سورة انعام کے پہلے آیت، وجعل الظلمات والنور، انہیں وخلق الظلمات والنور. تو جعل سیرا کے معنی میں، جعل سما نام رکھنے کے معنی میں، اور جعل خلق پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا، انہیں فلا تعتقدوا للہ اندادا. کچھ مفسرین تعتقدوا ترجمہ کرتے ہیں، اگر یہ بھی لے لیں تو پھر جعل عاقدہ رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. فلا تعتقدوا للہ اندادا، تم اللہ رب العزت کے لیے کسی شریک کے بارے میں عاقدہ نہ رکھو کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک بھی ہے. انداد یہ ندن کی جمع ہے. المثل المناوی، مثل اور شریک کو کہا جاتا ہے جو انسان سے بالکل برابر ہو. تو فلا تجعلوا للہ اندادا کا مطلب یہ کہ اذا کان الامر کذلک فلا تجعلوا للہ اندادا، جب معاملہ اسی طرح ہے کہ رب بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، زمین کو فرش بنانے والا اور آسمان کو سقف اور چھت بنانے والا اور بارش اتارنے والا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تم کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہ بناؤ پھر. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، کس چیز کو جانتے ہو، یعنی وانتم من اہل العلم، تم تو اہل علم میں سے ہو، تم تو ان چیزوں کو جانتے ہو. یا شوقانی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، وانتم تعلمون اے تعلمون ان الانداد لم يخلقوکم، تم جانتے ہو کہ جن لوگوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، یہ تو تمہارا خالق نہیں ہے. ولم يجعل لكم الارض فراشا، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، انہوں نے تو زمین کو فرش نہیں بنایا. اور ولم يجعل لكم السماء سقفا، جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے تو آسمان کو سقف نہیں بنایا. اور ولا اخرج لكم نباتا، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو زمین سے رزق روزی یہ تو نہیں نکالتے. جب ان چیزوں کو تم جانتے ہو تو پھر یہ کون سی عقل ہے جس کی بنیاد پر تم جا کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے خیمے میں رہتے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چھت کے نیچے رہتے ہو، اللہ رب العزت کی دی ہوئی رزق روزی کہتے ہو، رزق کپڑے کو بھی کہتے ہیں، اللہ رب العزت کا دیا ہوا لباس پہنتے ہو اور جا کر کے سجدہ غیر کو کرتے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو ناشکری ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھیں قرآن کریم نے توحید کو کس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور شرک اللہ نے کیسے رد کیا ہے، دلائل دے دے کر کے اللہ رب العزت نے مشرکین پر رد کیا ہے. وانتم تعلمون، قرطبی اور ابن عادل الدمشقی اللباب میں لکھتا ہے، وفی هذا دلیل على الامر باستعمال جميع العقول وابطال التقليد، یہ دلیل ہے اس مسئلے پر کہ باستعمال حجج العقول، کہ انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنے چاہیے اور عقل کے ذریعے سے سوچنے چاہیے. اور یہ دلیل ہے تقلید کی بطلان پر، کسی کی تقلید نہیں کرنے، کسی کے اپنے آبا و اجداد کی تقلید یا کسی بڑے کی تقلید نہیں کرنی، اپنے عقل کو استعمال کرنا اور سوچنا ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے پانچ دلائل پیش کی اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اب اس آیت میں بیان و صدق الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اللہ ثابت کرتے ہیں. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک، کسی شک میں، کسی قسم کے شک میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز سے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے، یہ فا شرطیہ ہے، بس تم لاؤ کوئی صورت اس قرآن کی طرح، قرآن کی صورتوں میں سے صورتوں کی طرح کوئی صورت لے کر آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو بھی بلاؤ، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. اس آیت کا عنوان ہے بیان صدق الرسول اور صدق القرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سچائی کا بیان. یہ اس آیت میں اگر آپ غور کریں، بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے لے کر وانتم تعلمون تک لا الہ الا اللہ وان کنتم فی ریب مما نزلنا ان کنتم صادقین تک محمد رسول اللہ ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو آیات میں، 21 اور 22 نمبر آیات میں، اللہ نے توحید القصد ثابت کر دیا ہے، توحید القصد، اور وان کنتم فی ریب میں توحید المتابعہ ہے، اپنے اعمال میں قصد کس کا کرنا ہے، نیت کس کی کرنی ہے، اللہ رب العزت کی، اپنی تمام عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور اتباع میں کسی کو اللہ کے رسول کے ساتھ شریک نہیں کرنے، توحید المتابعہ ہے. یعنی آیت کی مناسبت ثابت ہو گئی کہ پہلے میں توحید القصد ہے، دوسرے آیت میں توحید المتابعہ ہے. پہلی دو آیات میں لا الہ الا اللہ اور دوسری آیت میں محمد الرسول اللہ، تو یہ بہترین مناسبت ہو گئی، مناسبت ظاہر ہو گئی اس کی. اور سورت کی موضوع سے مناسبت یہ ہے کہ سورت کا موضوع ہی ایمان ہے، تو ایمان کی اہم اجزاء میں سے ایک جز کیا ہے ایمان بالرسول، اہم ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے ایمان بالرسول اور ایمان بالکتب. تو پہلے آیت میں ایمان باللہ ہے دو آیات میں، اور اس آیت میں ایمان بالکتب اور ایمان بالرسول ہے. ریب اس شک کو کہتے ہیں جس سے انسان کو پریشانی ہوتی ہو، تم شک میں ہو، مما نزلنا اس چیز کے متعلق جو ہم نے نازل کیا ہے. قرآن کے متعلق نزلنا اور انزلنا دونوں طرح کے الفاظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن کی دو طرح کی نزول ہے. ایک بار قرآن کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف اتارا گیا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، اور پھر وہاں سے نجمن نجمن توڑا توڑا کر کے اللہ نے بقدر ضرورت اور ضرورت کے تحت 22 سال اور کچھ مہینوں میں قرآن اتار دیا ہے. تو نزلنا انزلنا دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، انزلنا ایک بار اتارنا اور نزلنا کم کم اتارنا. علی عبدنا، عبدنا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی القاب میں سے سب سے معزز لقب عبد ہے، اس لیے اشرف مقامات میں، عزت کے مقام میں اللہ نے اپنے رسول کو عبد کہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے پر. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نور نہیں ہے، بشر ہے، اور اللہ کے بندے ہیں، جزء من جزء اللہ یا نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. فأتوا بسورة من مثله، تو لاؤ کوئی سورت. یہ سورت سور البلد سے ماخوذ ہے، شہر کی ارد گرد چار طرف میں جو دیوار کھڑی کی جاتی ہے اس کو عربیت میں سور البلد کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی سورتوں کو بھی سورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورتیں احکام کو گھیر لیتی ہے، ہر سورت کے اندر، ہر سورت نے بہت سارے احکامات کو جمع کیا ہے اور ان کو گھیر لیا ہے، جیسی کہ وہ دیوار جو شہر کی ارد گرد ہے اس نے شہر کو گھیر لیا ہے. تو ہر سورت نے بہت سارے احکامات کو گھیر لیا، اپنے اندر جمع کیا ہے. اسی طرح سورت اونچی چیز کو بھی کہتے ہیں، اونچی چیز، تو اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ قطعت عالیۃ المضمون، یہ ایک حصہ ہے قرآن کریم کا جس میں بہت بلند بالا مضامین اور بلند بالا باتیں ہیں. فأتوا بسورۃ من مثلہ، من مثلہ، مثلیت سے مراد یعنی من مثلہ فی الفصاحہ والبلاغہ، کوئی ایسی صورت لے کر آئیں جو قرآن کی مثل ہو فصاحت میں، بلاغت میں، والبیانی اور واضح بیان کرنے میں، والصدق اور سچائی میں، والاخبار بالمغیباتی، اور ایسی صورت ہو جو غیب کی متعلق خبر دیتی ہو، تو ایسی کوئی صورت لے کر آئیں. والدلائل والبراہین، اور ایسی صورت لے کر آئیں جس میں ایسے دلائل اور براہین ہو مقاصد کو ثابت کرنے کے لیے، جس طرح کی قرآنی صورتوں کے دلائل اور براہین ہیں. من مثلہ فی الفصاحتی والبلاغتی والبیانی و اخبار المغیباتی والصدقی والدلائل والبرہان، کوئی صورت لے کر آئیں من مثلہ، قرآن کی طرح ان چیزوں میں وہ مثل ہو، برابر ہو. ودعو شہداءکم, یہ بات پھر آئے گی کہ کہیں قرآن نے ایک سورت لانے کا چیلنج دیا ہے, کہیں 10 سورت لانے کا چیلنج دیا ہے, کبھی کل قرآن کی چیلنج دیا ہے, تو کوئی نہیں لا سکا. ودعو شہداءکم, اور اپنے گواہوں کو بھی بلاؤ. گواہوں سے مراد ایک تو ان کے علماء ہے, یعنی قرآن کے خلاف, قرآن کی صورتوں کے خلاف یا قرآن کی صورتوں کی طرح کسی صورت کے بنانے میں اپنے اہل علم کو بلاؤ, ان کی مجلس بٹھا دو, ان کی میٹنگ بناؤ اور بیٹھ کر کے ایک صورت بنا لو. دوسرا, شہداءکم میں ان کی جو معبود ہے وہ بھی داخل ہے, جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ, ان سے بھی مدد لو, ان کو بھی بٹھا دو. اور شہداءکم عام گواہ بھی مراد ہے, پھر کچھ لوگوں کو ایسے گواہ پیش کر لو کہ تم نے حقیقتاً قرآن کی صورتوں کی طرح کوئی صورت بنائی ہے. تو شہداءکم میں تین طرح کے لوگ داخل ہیں. ہاں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, کیونکہ مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے, تو اللہ نے اپنی ذات کو استثناء مستثنا کر دیا ہے کہ میرے علاوہ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, کس چیز میں سچے ہو؟ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ قرآن اللہ کے رسول نے خود بنایا ہے, اگر اس بات میں تم سچے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنایا ہے, تو اس بات کو سر ثابت کرنے کے لیے قرآن کی صورتوں کی طرح ایک صورت بناؤ. اس لیے کہ رسول تو امی ہے, یہ تو ان پڑھ شخص ہے, اگر اس نے ایسی فصیح اور بلیغ کتاب بنائی ہے, تم تو شعراء اور بلغا ہو, تم تو بالاولا بنا سکتے ہو. پھر ایک شخص ہے اور میں تو کل دنیا کو چیلنج دے رہا ہوں, تب کل دنیا جب کٹی ہو جائے تو ایک شخص کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی. اپنے عرب کو بھی بلاؤ, عجم کو بھی بلاؤ, سب علماء کے علم سے فائدہ اٹھاؤ, اور جتنی لوگوں کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان سب سے مدد لو, اور قرآن کی صورتوں کی طرح ایک صورت بناؤ, اور کوئی نہیں بنا سکا. اور یہی قرآن کی حقانیت اور اسلام کی صداقت کے لیے یہی ایک آیت ہی کافی ہے. جب سے قرآن یہ چیلنج دیا ہے, نہ اس وقت کوئی بنا سکا, اور نہ بعد میں کوئی بنا سکا, اور نہ ہمارے دور میں کوئی بنا سکتا ہے, اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکتا ہے. جب بھی کسی نے اگر کوئی کوشش کی ہے, تو اس نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جس پر لوگ ہنستے تھے, جیسے کہ مسلمۃ الکذاب ملعونی, جھوٹا نبی متنبی کذاب نے کوشش کی کہ میں کوئی صورت بناؤں, تو بس عورتوں کے متعلق, کیونکہ ایسے لوگوں کی عادت یہی ہے کہ وہ شہوت پرست ہیں, تو کیا بنائی ہے؟ والعاجنات عجنن, والخابزات خبزن, واللاقمات لقمن, آٹا گننے والی خواتین اور روٹی پکانے والے خواتین اور لقمہ بنانے والی خواتین, ان قریش قوم یعتدون, آخر میں کہا کہ قریش ایک تجاوز کرنے والی قوم ہے. ابھی کوئی بات ہے؟ اس کو شرم بھی نہیں آئی, اور پھر نبوت کا بھی دعویٰ کرتا تھا. الفیل, مل فیل, وما ادراک مل فیل, لہو ذلقوم طویل, ہاتھی, تمہیں کیا بات ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کا تو لمبا سا خرطوم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ, یا مینڈک کے بارے میں کہا ہے کہ زفدع بنت زفدعین تنقین لا تقدرین الماء, تم ایسے بس وہ گاتی رہو, تمہارے گانے سے جو ہے نا پانی بدرنگ نہیں ہوتا. ابھی کوئی صورت ہے؟ اور یہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا, اور بہت سارے لوگ اس بیوقوف اور جاہل کے پیچھے لگے ہوئے تھے, جیسے کہ حدیقۃ الموت کے اندر 100,000 سے زیادہ قتل ہوا تھا اسی خبیث کی جنگ کی خاطر. حدیقۃ الموت, جس میں بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنی جانیں قربان کیا ہے اس مردار کو ختم کرنے کے لیے, اور پھر وہاں پہ ختم ہوا الحمدللہ. اسی طرح ایک اور جاہل نکلا تھا, اس کو لوگوں نے پیسہ دیا کہ تم قرآن کی طرح کوئی قرآن بناؤ. بناتا تھا, لکھتا تھا, پھر قرآن کے ساتھ جب تقابل کرتا تھا تو اس کو شرم آتی تھی, پھر اپنے اوراق کو پاڑ دیتا تھا. تو بناتے بناتے ایک سال گزر گیا, ایک سال گزرنے کے بعد اس نے دو آیتیں بنائی, اور جیسے اس کو کاغذ میں لکھ کر کے باہر نکلا لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو کوئی چرواہا پڑھ رہا تھا, وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. اس آیت میں 21 قسم کی بلاغت ہے, ایک آیت میں بلاغت کی 21 قسمیں اللہ نے جمع کیا ہے. تو یہ آیت کی آواز اس کے کان پر پڑتی ہے, تو فوراً اپنے کاغذ پاڑ دیا. اس نے کہا کہ قرآن کی طرح کوئی قرآن نہیں بنا سکتا. تبھی بھی کوشش کرتے ہیں لوگ لیکن نہیں بنا سکتے. یہی قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ نے پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہیں کر سکتے ہو, اگر تم نے نہ کیا, وَلَن تَفْعَلُوا, اور آئندہ ہرگز نہیں کر سکتے ہو, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, تو پھر تم ڈر جاؤ اس آگ سے, الَّتِي وَقُودُهَا النَّاس, جس کا ایندھن لوگ ہے, وَالْحِجَارَ, اور پتھر ہے, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تیار کی گئی ہے کفار کے لیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اللہ نے خبر دی ہے کہ تم نے تو نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے، تم نے ابھی بھی نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کر سکو گی اور آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، تو فَتَّقُوا النَّارَ آگ سے ڈر جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ کیونکہ قرآن کی تکذیب، قرآن کو جھوٹا ماننا یہی تو جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو تم اپنی جان کی فکر کر لو، اپنے اوپر احسان کر لو۔ فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن الناس لوگ ہیں، وَالْحِجَارَ اور پتھر ہے۔ عجیب اللہ نے آگ بنائی ہے کہ ایندھن بھی انسان ہے اور اس میں جلنے والا بھی انسان ہے اور اس کا ایندھن پتھر ہے۔ پتھر اسی مراد کچھ مفسرین لکھتے ہیں وہ پتھر بت جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ، صحیح قول یہ ہے کہ اسے عام پتھر مراد ہے، وہ بھی جائیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یہ سب جہنم میں چلے جائیں گی، اور عام جو پتھر ہے یہ بھی جہنم کی، جہنم کی جو آگ ہے وہ پتھر کی آگ ہے، لکڑ کی آگ نہیں ہے یا سوئی گیس کی آگ نہیں ہے، پتھر کی آگ ہے، خطرناک آگ ہے۔ اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کفار کے لیے۔ فائدہ قرآن کا صداقت، سچائی، اور دوسرا فائدہ یہ کہ قرآن کی تکذیب جہنم میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جہنم کے ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے۔ اسی جہنم کے عذاب کی سختی کے بارے میں انسان کو علم ہوتا ہے کہ کتنا سخت عذاب ہے، اعاذنا اللہ جميعا من ذلک۔ اور اسی طرح ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جہنم کو اللہ نے کفار کے لیے تیار کیا ہے، جس طرح کہ جنت کو اللہ نے متقین کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے بالتبع، کیونکہ جب مسلمان میں کافر کی صفت پیدا ہوتی ہے تو اس کفری صفت کی بنیاد پر اس کو جہنم میں اللہ پھینکیں گی، پھر کب تک وہاں پہ رہے گا؟ جب تک اللہ چاہیں گی، جب تک کہ اپنی گناہوں سے پاک ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جہنم ابھی موجود ہے، اور عدت پیدا کی گئی ہے، اللہ نے ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جہنم اور جنت ابھی تیار ہے، موجود ہے، اور یہ ہمیشہ رہیں گی، فنا پذیر نہیں ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کی ہے، اس طرح نہیں کرنی ہے۔